Bugün ölüm yıl dönümü. İnsanlık tarihinde insanlığa katkıda bulunmuş ve canını bu uğurda vermiş bir yiğit adam. Giordano Bruno, 419. ölüm yıl dönümü. Ne yapmıştı bu adam? Bugün başka yıldızların gezegenlerinde de hayat olabilir dediği için Katolik Kilisesi'nin Engizisyon Mahkemesi tarafından yakılarak ölüme mahkum edilen ve yakılan bir ilim adamı. Aynı zamanda bu bir rahip. Evet, kilise adamı. Kilise kendi adamını yakıyor. Engizisyon Mahkemesi'nde. O zaman Engizisyon batıdaydı. Şimdi Engizisyon bizde, doğuda. Buralarda Engizisyon. Ve dün kilisenin ruhbanlarının yaptığını, bugün kendini Müslüman zanneden ruhbanlar yapıyor. Yakamıyorlar. Çünkü hukuk buna engel. Ellerinde imkan yok. İmkan olsa yakarlar. Aslında yakıyorlar da. Afganistan'da yaktılar. Evet, hala görüntüleri piyasada dolaşıyor. Öyle değil mi? Ya Ferhunde'yi yaktılar. Ellerinden gelse yakacaklar. Bugün de yakarlar. Ama beceremedikleri için, yoksa yapmak istemediklerinden değil. İnsanlık adına saygı ve minnetle anıyoruz. Evet, Allah'ın rahmeti geniş. Rahmetle de anıyorum. Tüm engizisyoncu zihniyetleri de lanet olsun diye.